चू चू करती है, तोते ताली बजाते हैं, चिड़िया चू चू करती है, तोते ताली बजाते हैं, ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं, की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी, की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरा जन्मदिन सबने मनाया, आलू भी आया कालू भी आया, मेरा जन्मदिन सबने मनाया, आलू भी आया कालू भी आया, हट जाओ सब रस्ते से, जंगल के राजा आते हैं, चिड़िया चू चू करती है, तोते ताली बजाते हैं, ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं, की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे। कितने सुंदर ये कितने प्यारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे, ये कितने सुंदर ये कितने प्यारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे, ये बंदर इंसानों की देखो हंसी उड़ाते हैं, चिड़िया चू चू करती है, तोते ताली बजाते हैं, ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं, की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे। इस हिरनी को सब कहते हैं सीता, है राम हाथी रावण ये चीता, इस हिरनी को सब कहते हैं सीता, है राम हाथी रावण ये चीता, इनको अपने नामों से जो सब लोग बुलाते हैं, चिड़िया चू चू करती है, तोते ताली बजाते हैं, ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं, की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे। जैसे मैं इनके जैसा, पिंजरे सा कमरा कमरे सा पिंजरा, ये मेरे मेरे जैसे मैं इनके जैसा पिंजरे सा कमरा कमरे सा पिंजरा इनका पिंजरा खोलो तो ये फुर से उड़ जाते हैं।